przez kilka chwil, jak puste pudełko na oślep w tym zgiełku, wiem. Przez kilka słów, przez łzy na sukience i oczy zamknięte, wiem. Dziękujemy.